السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة ومحى الظلم، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يقول الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. الإمام katika manzuma hii ya aqida ahlus sunnati wal jamaa, baada ya kutufundisha katika masala yanayofungamana na kuamini siku ya mwisho, na tukawa tumemalizia katika mlango wa shafa'a, tukaona ya kwamba shafa'a iko katika hali mbili. Ipo shafa'a ambayo ni manfia, na ipo shafa'a ambayo ni muthbita. Na pia tukaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam atawaombea watu shafa'a na watu watatolewa katika moto wa Jahannam. Na leo tunafundishwa itikadi ya kutowakufurisha Waislam kwa kufanya madhambi makubwa, kwa sababu kuna watu katika itikadi zao wanawakufurisha Waislamu ambao wamefanya madhambi makubwa, na ni jambo ambalo limeleta ikhtilafu na wakapotea katika jambo hili na katika itikadi hii al-Khawarij, lakini pia Mu'tazila na Murji'a. Na Ahlus Sunnati wal Jamaa wao wako kati na kati. Khawariji wanamkufurisha mtu anayefanya madhambi makubwa kinyume na shirki, lakini pia wanamhukumia mtu huyo kwamba atadumu milele motoni, bali pia wanaihalalisha damu yake, na wanahalalisha mali yake. Ni halali kuchukua damu, kumwaga damu yake, na ni halali kuchukua pia mali yake, na hao wanawahukumia kuwa ni makafiri. Na istidlali yao wanayotumia ni aya zilizokuja kuzungumzia adhabu kwa watu wenye maasi. Wao wanazibeba aya hizo kuziingiza katika ukafiri moja kwa moja. Na pote la pili ni Mu'tazila. Wao Mu'tazila wanasema mtu ambaye anaifanya maasi laysa bikafirin wala mu'minin, huyu sio kafiri wala sio mu'mini, bal huwa fil manzilati baina manzilataini, yeye yuko kati na kati, sio muislamu wala sio kafiri. Sijui nani anakuwa. Hawa ni Mu'tazila. Lakini pote la tatu ambao ni Murji'a, wao wanaliondoa kabisa, na itikadi yao watu hawa, wao wanaitakidi ya kwamba mtu anayefanya madhambi la tadhuru, madhambi yake hayawezi kumfanyia madhara yoyote midamu ana imani, kwamba imani yake itapungua au imani yake itazidi, yani madhambi hayawezi kumdhuru chochote. Mtu anayefanya madhambi makubwa kwa Murji'a ni sawasawa na mtu ambaye imani yake imekamilika, kwa sababu wao wanasema kwamba la tadhuru ma'al imani ma'siya, maasi hayana madhara yoyote mtu akiwa na imani. Midamu chako ni muislamu, wewe hata ukifanya madhambi kiasi gani hamna shida, imani yako iko safi tu. Kama ambavyo la yanfa'u ma'al kufri at-ta'a, mtu akiwa kafiri taa haiwezi kumnufaisha chochote. Kwa hiyo hivyo hivyo mtu akishakuwa muislamu madhambi hayawezi kumdhuru kwa chochote. Hawa ni Murji'a. Ama ahlu sunnati wal jamaa, wao kama walivyo watu wa haki na ni watu wa itidali, hawamkufurishi sahibu al-kabira, hawamkufurishi mtu ambaye amefanya madhambi makubwa, na wala hawamwiti kwamba yeye imani yake imekamilika. Lakini wao wanasema kwamba innahu mu'minun walakinahu naqisul iman, mtu anayefanya madhambi makubwa ni muumini, bali tu kwamba mtu huyo imani yake inakuwa imepungua. Au wanasema mu'minun fasiqun, ni muumini ambaye ni fasiq. Kwa yeye kwa imani yake ni muumini, lakini kwa yale madhambi aliyoyafanya ni fasiq. Na hukumu yake mtu huyu kwa Allah yuko tahta al-mashi'a. Kisema tahta al-mashi'a maana yake insha Allah adhabahu wa insha Allah ghafara lah. Allah kitaka atamwadhibu na Allah kitaka atamsamehe. Yuko tahta al-mashi'a. Kama alivyosema mwenyewe inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa mtu anayefanya madhambi makubwa yuko tahta al-mashi'a. Na wala ahlu sunnati wal jamaa hawasemi kama walivyosema khawariji, na wala hawasemi kama walivyosema mu'tazila, na wala hawasemi kama walivyosema Murji'a. Kwa shekhe رحمه الله تعالى اتوانبيا ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا سوى كفرش watu wanaoswali hata kama watafanya maasi watu hao midamu wanafanya maasi na wao wanaswali basi hakuna haki ya kuwakufurisha. Lakini madhambi hayo ambayo hawakufurishwi ni yale madhambi ambayo yako duna al-kufr wa shirk, ni madhambi ambayo yako chini ya ushirikina na ukafiri. Ama mtu sasa akafanya madhambi ya ushirikina, basi huyu mtu ni mushriki hata kama atakuwa anaswali. Fakulluhum yaasi, watu wote wanafanya maasi, yani hakuna aliyesalimika na kukosea, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, lakini mbora wa kusaji ni yule mwenye kufanya tauba. Wadhul arshi yasfahu, na Allah tabaraka wa ta'ala mwenye arshi tukufu, yasfahu maana yake yaghfiru, anasamehe madhambi. Kama mwenyewe alivyosema ya kwamba wayaghfiru maduna dhalika liman yasha. Na zimekuja hadithi nyingi zikionyesha kwamba mtu anapofanya madhambi akirejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yamkubalia toba yake madamu mtu huyo amefanya tauba kabla roho yake haijafika katika gharghar, haijafika katika hulqum, na jua halijabadilisha mwelekeo. Imekuja katika hadithi mtume akisema, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Law mtu atafanya madhambi makubwa sana, madhambi mengi yamejaa ardhini, lakini yakanijia mimi na haja nifanyie shirki, siku ya kiyama basi mimi nitamjia mtu huyo kwa msamaha. Manake Allah tabaraka wa ta'ala yuko tayari kumsamehe mtu atakayekufa na dhambi tofauti na dhambi ya shirki. Mathalan, ametokea mtu mmoja akaua watu 10 hapa mjini, kaingia na ugomvi na familia moja akawachinja wote, baba, mke na watoto. Sawa, nafsi ya watu wangapi? Watu 10. Na mmoja yeye amesumbuliwa na kichwa kwa muda mrefu, lakini alipokwenda kwa mtaalamu akamwambia nenda kalete njiwa. Yule bwana akachukua njiwa akampelekea mtaalamu. Mtaalamu akamchinja yule njiwa, akakinga ile damu ya njiwa haijai kikombe cha kahawa. Akamtengenezea dawa yule bwana, akatumia yule bwana dawa, akapona akafa. Umeelewa? Na yule aliyeua watu 10 akafa. Katika hao wawili kwa mtazamo wa macho yasiyokuwa yenye kuona kielimu, mnafikiri aliyefanya kosa kubwa hapa ni nani? Aliyeua watu 10 ni mbaya sana kwenye jamii, na jamii haipendi kumtazama, na leo si serikali wangemkata kata mwili wake wote kipande kimoja kimoja. Lakini kwa macho ya kielimu, huyu mtu aliyeua watu 10 kafanya madhambi makubwa, lakini yuko tahta almashia. Allah akitaka atamsamehe, na Allah akitaka atamwadhibu. Na huyu bwana hata kama ataingia motoni akaadhibiwa kwa madhambi ya kuua watu hawa 10 kwa kuwachinja kwa mkono wake, ikawa akahukumiwa miaka 20,000 au miaka 300,000, lakini ikifika 301,000 anatoka. Sawa? Na yule aliyekufa na kijikombe cha njiwa tu cha kutengenezea dawa ya kichwa hatoki milele. Kabisa. Hatoki motoni huyo. Yeye na Firauni na Hamana wataishi humo milele. Walopeleka njiwa kwa waganga wangapi? Ha? Kwa nini? Kwa sababu huyu amekufa katika shirki, na huyu mwingine amekufa katika maasi ya tu makubwa, lakini sio shirki. Kwa hiyo mtu akifa katika shirki ni mtu wa hatari sana kuliko mtu ambaye atakufa katika madhambi mengine. Na leo jamii yetu ukapita njia panda kukuta viungu vimevunjwa na nazi na kuku wazima wazima ambao wamefungwa tu vitambaa mpaka wakafa. Hilo sio tatizo kwenye jamii yetu, lakini jamii yetu kukuona wewe unafanya kosa fulani utasemwa mpaka utahama mji. Kwa hiyo washirikina wana maisha mazuri kwenye jamii yetu kuliko watu wengine wanaofanya maasi. Si ndio hivyo? Bwana mmoja wenyewe wanamwita mtaalamu. (Laughs) Anasema kuna dua hiyo sio ya mchezo, lakini hiyo dua inaandikwa kwenye mwili wa kuku, halafu yule kuku anapikwa. Unakula yule kuku, ndio sio mchezo hiyo. Sasa unaandikaje? Asema sharti lake la kuandika lazima kuku awe mzima. Kwa hiyo wanakwambia ile dua yule kuku ananyolewa manyoa akiwa mzima. Hebu angalia ni ukatili huu jamani. Yaani mtu anamnyonyoa kuku nyoa moja baada ya lingine mpaka kuku anabakia ngozi tu. Alafu ile kuku ndo anaanza kuandikwa sasa ile twalasimu ya kishaitani, ule uchawi wa Kiarabu. Anaandikwa ndio dawa hiyo. Kwa nasema wenyewe hiyo ni dua. Hivi hii hata mtu ambaye hajaenda shule huo sio uchawi? Ha? Sasa mtu akifa na tiba kama hizi hawezi kusalimika. Na kuna baadhi ya watu wanasema ah sio vibaya kama unatengeneza ndoa yako. Mke wako anakusumbua, hataki kutulia na wewe unampenda. Basi njia ya kumtuliza unaenda kwa mtaalamu. Ustadi anamtengeneza mke wako anatulia. Hii sio dhambi hii. Au mtu ameugua muda mrefu kujitibu, sio dhambi, mtu anaweza kwenda kujitibu, mdomo apone. Sasa ndugu zangu ni huo pia ni ushirikina, na wala kufanya hivyo sio salama kwako. Mtu yoyote akifanya au ndugu yake akafanya, yeye ajue kabisa kwamba yule ndugu yake ameshatoka katika Uislamu na sio Muislamu tena. Ameshalitadi katika Uislamu. Na dhambi ya ushirikina ambayo leo imekuwa ni dhambi nyepesi sana katika jamii ya Waislamu, kama swala la kupiga ramli halina uzito hili, au sio? Watu tunazunguka mtaa pili, hebu niangalizie hapo ikoje. Ambia mtoto wako na bibi yake, bibi yake ndio kamtengeneza huyo, anataka amrithishe mikoba yake. Msipomwahi mtoto anaondoka huyo. Bas, ugomvi kutoka kwa mama na bibi kwa mtoto. Na bibi maskini hajui chochote kinachoendelea. Lakini hii ni kawaida ya washirikina kuwagombanisha watu katika familia zao. Na siku zote hawasemi mchawi ni mtu wa mbali. Hao nyinyi mliwahi kusikia? Mchawi anatajwa karibu tu hapo hapo. Dada, wifi, mjomba, kaka, rafiki, wale watu wa karibu wa mtu ndio wanaotajiwa kuwa ndio wachawi wake. Lakini pia vile vile katika miongoni mwa ushirikina ni kuzisoma dua za kishirikina ambazo zinasomwa sana misikitini, kama huko mnaposikia makelele haya asubuhi. Wanasoma sana dua hizo. Kuna dua moja inaitwa salatu naria, hii walihifadhi watu wengi wanaijua. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. نقول له هي دعاء الشركين واحد واحد ني دعاء الشركين كبسا بسبب دعاء هي وهو unamaanisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye anayeondoa matatizo ya watu, anafungua vifundo vya watu, anateremsha mvua, anafanya nini. Mtume hawezi chochote. Na wale mtume hana elimu ya ghaibu. Lakini pia kuna dua inaitwa Yasini Jibrilu. Yasini Jibrilu, nashasikia hii. Eh? Lakini wengi mmeshaona kuna dua inaitwa Yasinul Mubin. Hii ni dua sio ya shirki, hii ni ya kizushi, kwa sababu ukisoma Yasinul Mubin yenyewe haina shirki, ina upuuzi tu. Kwamba ukisoma ikifika mubini ya kwanza utasoma ya tukursi, ukisoma mubini ya pili utasoma nini, maanake unaifanyia marekebisho suratu Yasini vile ilivyo iteremsha Allah. Wewe unawaambia hapana, hivyo iteremsha kimakosa, wewe unarekebisha. Sasa kwa mpaka ukifika mubini ya mwisho unamalizia na nasi. Ila kuna Yasini Jibrilu na kuna Yasinul Bahari. Hizi ni dua kubwa sana, zinasomwa kwa masharti na kuna kaifia zake za kusoma. Sio utasoma soma tu, lazima upewe utaratibu na shekhe. hiyo huwezi kwenda kununua kitabu ukajifundisha mwenyewe, lazima ukae kwa shekhi. Ituyo sinul bahari, ni bahari kweli la sio mchezo. Akikusomea hiyo yasinul bahari anakuambia wewe hutoki. Unapewa siku ngapi tu wewe hutoki. Na kuna dua mashuhuri hiyo watu wengi wanaijua inaitwa Ahlul Badri. Ahlul Badri ni uchawi huu wa Kiarabu. Wewe tangu lini uliona dua ikaunganishwa na sindano, ndimu, mahindi, mayai? Dua gani hiyo? Na wakati inasomwa ile inakaangwa jikoni ya sufuria jipya au chungu kipya, na mwenye nia aweka nia yake, mkomeshe huyo asinyanyuke kwenye kadha kwenye kadha. Ikimaliza vile vikorokoro vinakwenda kumwagwa njia panda kule. Huu uchawi wanafanya Waislamu, sio Wakristo. Sasa huu ni ushirikina, hiyo sio dua hiyo. Hizi zinasomwa misikitini mara nyingi, hasa wakiibiwa saa. Wenyewe wanasema wanampa siku tatu aliyeiba saa arudishe. Aliyeiba saa arudishe. Aliyeiba amplifier ya msikitini arudishe. Tutamshtakia Allah. Siku tatu tunatoa. Mtashtakia Allah, mtashtakia mashaitani yenu. Allah anashtakiwa kwa ndimu. Allah hashtakiwi kwa ndimu na sindano bwana, na vipande vya sanda. Sasa huu ni ushirikina mkubwa kabisa wanaofanya watu ndani ya nyumba ya Allah, na hakuna anayesema. Na ni ushirikina kwa watu wa watu katika Uislamu, na kwa meritadi wote walioshiriki katika hilo jambo. Lakini watu wengi hawajui. Kwa hivyo watu wajiweke mbali na ushirikina. Midamu mtu sio mshirikina hawezi kukufurishwa, lakini mshirikina ni kafiri. Ukisema haya maneno asema unaona amewakufurisha Waislamu. Umeona atukufurisha, ametuta sisi makafiri. Si hatujasema wewe ni kafiri. Tusema atakayefanya dua kama hizi ni kafiri mshirikina. Kwani wewe umefanya? Kama umefanya ubo. Si hatujakwambia wewe umefanya. Sasa atakayefanya dua hizo za Ahlul Badri, za kuzika vitu njia panda, za kukogesha wanawake majalalani na mabarabarani njia panda, za kwenda kuwaosha wanawake. Mwadua kuna dua moja wenyewe wanasema ni dua ya mapenzi. Kama mwanamke akiona mume wake hampendi, basi anaenda kwa yule mwalimu. Yule mwalimu anamwandika yule mwanamke kwenye mapaja, qad shaghafaha hubban. Aya za surati Yusuf za mapenzi hizo. Yamwandika kwenye mapaja. Sasa jiuliza swali, amwandika vipi? Wewe mwalimu unaandika vipi hiyo dua? Mwanamke akivaa kanga utaandika kwenye mapaja au utaandika kwenye kanga? Wewe unaandika vipi kwenye mapaja mke wa watu? Jamani hao watu wachafu. Wallahi watu wachafu sana. Anamwandika kwenye mapaja aya za Qur'ani hizo. Akishamwandika anamuosha sasa. Sasa sijui wanaoshana vipi, mimi sijui. Sijui wanaoshana vipi hawa watu jamani hapa. Yale maji hayamwagwi. Usifikiri anamwagwa njia panda. Yale unakunywa wewe mume wake, utakuwa zezeti wa kupindukia. Mwenyewe anakuambia zwazwa. Hushtuki, kaka vipi? Nenda kazini wapi? Wewe nimsaidie mke wangu kwanza. Muda wa kazi umekwisha wewe, mpaka akwambia nenda basi. Na unainuka huyo. Nakwenda. Leo usitoki nyumbani na hutoki. Na akikuona ushaanza kuambishi tu anarudi kwa mwalimu. Mwalimu vipi? Namuona kama anaanza kuwa hanielewi kidogo. Mimi niliyajua haya siku moja, kulitokea mtu mmoja wa Kigoma amekuja Tabora, akatangaza kupiga ramli ni halali Ijumaa msikitini mbele ya halaiki ya watu, na akasema ni sawasawa na ikfirei. Msikiti mzima akachanganyikiwa. Ukanipigia simu, bwana mtihani umetokea kwetu. Kaliwa hapo. Na jamaa yule alimaliza hapo Ghazali hapo. simtaji jina lake, na mstiri. Nikamwambia basi muombeeni anisubiri asisafiri huyo, asubirie hapo, leo si Ijumaa, kesho mimi nakuja. Yule bwana hana wasiwasi, akasema sawa. Na lingine la pili lilikuwa ni Yesu tulilizwa jana hapa, kwamba ukiweka sutura umesujudia, unaabudu ile sutura wewe. Yule bwana alikuwa ameweka sturi, unaabudu sturi wewe. Sasa ndio hapo ikabidi niingie dukani sasa kuisoma ramli. Nikakutana na kitabu kinaitwa As-Sihru wal-Kahana. Sio mchezo hicho. Bala, ndio nikakuta haya mambo haya. Dua za mapenzi. Na kuna zingine inaandikwa zulzilat, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Lakini hauiandiki kwa zafarani, hii inaandikwa kwa damu ya hedhi. Yaani mwanamke akiingia kwenye siku zake, ile nguo anaweka kitambaa pale anapata ile damu. Ile nguo inayoko kwenye maji inaroweka ile damu, ina yale maji inakuwa ile damu yake. Afu inaandikwa idha zulzilatil ardu zilzalaha kwa herufi moja moja. Inageuzwa mbele nyuma, nyuma mbele. Yaani unaandika kuanzia huko. Mwisho wa sura kuja mbele. Sio mchezo, nakwambia hiyo. Yule mwanaume akinyanyuka basi mwanaume kweli. Ida za mapenzi hizo. Zote za mashekhe hizo. Ni za walimu hao. Sasa usa uchawi huu. Na ni uchafu wa hali ya juu sana huu. Na mimi nilikuwa na mmoja nilisoma naye Ghazali, akaja Tabora akafanya kazi hii. Mimi nikamwambia wewe vipi? Wakati huo bado na mimi sijapata na matongotongo yamefumba macho, sioni vizuri. Nikisema na matongotongo simshaelewa. Sasa yule bwana akawa akifanya kazi hiyo. Mimi wakati huo sijui hivi vitabu, yani sijavijua sawa sawa. Kwa sababu mimi Allah alininusuru sikuingia katika hiyo bahari huko. Alipotoka nikaza, mbona mlikuwa mazungumzo na yule mwanamke mle ndani, mazungumzo ya ajabu na sio mkeo. Ambaye nilikuwa namuosha ana mwanaume wake anataka amuoe. Nikauza namuosha vipi? Sasa wewe utamuosha vipi? Hivyo hivyo tu. Vipi? Si anakaa kwenye beseni la kuosha bwana. Nilimwacha yule bwana mpaka leo sijui yuko wapi. Sasa wewe hufai kuwa rafiki yule. Hata leo sijui yuko wapi yule bwana. Lakini alikuwa ni mwalimu, ni shekhe pale mjini, ni mtu wa Kigoma. Ndugu zangu hawa, Allah waongoze. Na wao hawana makosa, ni hawa mashekhe waliowafundisha hiyo elimu. Wenyewe walisema wanawafundisha elimu ya maisha. Hiyo elimu ndio imewatapelekea huko. Kwa watu kama hawa sasa wakifa katika ushirikina huo, wamekufa vifo vibaya, hawatatoka motoni. Majambazi waliokufa na tauhidi watatoka, wao hawatoki. Kuna mwingine alifia juu ya kaburi. Yaani mgonjwa kaugua, wamempeleka hospitali hajapona. Wakamwita mwalimu. Mwalimu, bwana mgonjwa wetu ana hali mbaya. Mwalimu akasema huyu mgonjwa kashikwa na jini la makaburini. Inabidi dua yake ikasomwe kule kule makaburini. Wakamnyanyua mgonjwa usiku, wakaenda naye makaburini, wakamweka mgonjwa juu ya kaburi. Shehe akaanza kumsomea dua, mgonjwa akalala juu ya kaburi na hakuinuka hapo moja kwa moja. Mgonjwa kafia juu ya kaburi. Sasa kumtoa pale ndio ilikuwa kazi. Shehe anaogopa na ndugu wanaogopa. Ilikuwa siri ya watu watatu, ikabidi watu wajue sasa. Maiti tofauti bwana. Msikie hivyo hivyo. Mgonjwa utamnyanyua, sio maiti. Maiti kila mmoja ataogopa. Kafia hapo yeye. Hii hata haiwezekani. Tukakaeni kwa vikao tushauriane. Wakaacha wamemfunika, wakaenda kukaa vikao kwanza. Tunabebaje pale? Shehe mwenyewe tutemeke hii. Sasa jamani, hii imetokea tu. Sasa hii dua gani jamani? Kuna dua ya kufia huko. Sasa wewe ukafa na dua kama hizi, huwezi kufanikiwa. Na hizi ndio dua. Sasa Ahlu Sunnati wal Jamaa hawamkufurishi mtu anayefanya madhambi makubwa kinyume na shirki na ukafiri. ama mtu akifanya madhambi ya shirki, huyo ni kafiri. Kwa imani kwa watu ahlu sunnati wal jamaa imebeba kaulun, asema wala taatakidu raaya lkhawariji innahu maqalu liman yahawahu yurdi wayafdahu. Wala usitakidi rai ya makhawariji. Rai ya makhawariji ni rai chafu, na makhawariji ni watu waliopotea. Wanapoitwa watu ni makhawariji, maana yake ni watu ambao itikadi yao na mitazamo yao ni kugombana na kutoka katika twaa za watawala. Wao siku zote ni wakukufurisha matawala, lakini pia vile vile ni kujitoa katika twaa ya watawala na kuanzisha upinzani baina yao na watawala, kama ambavyo makhawariji wa mwanzo waliojitokeza katika fitna ya Uthmani, lakini wakaja kudhihirika katika kujitoa katika utawala wa Ali ibn Abi Talib katika khilafa yake. Na hii ni kwa kumhukumu Ali kwamba ameacha hukumu ya Allah na ameingia katika hukumu ya rijali, na Allah anasema inal hukmu illa lillah, wakitumia shubuhati zao na kuwakufurisha watu na kuwakufurisha watawala kwamba wamehukumu kwa tawala kwa hukumu isiyokuwa ya Allah tabaraka wa taala. Na Abdullah ibn Abbas akaenda akafanya nao mazungumzo, nikashi nzuri ya hali ya juu ya kielimu, na wengi wakatoka katika kundi hilo. Kwa hivyo usiwe na itikadi za kikhawariji. Itikadi za kikhawariji kwanza tumeiona ni itikadi ya kuwakufurisha Waislamu wanaoswali kwa kufanya madhambi makubwa. Mfano, kuna pote moja laitwa pote la kiibadhi. Pote la kiibadhi, wafuasi wa Abdullah ibn al-Abadhi, hawa wao pia wana maajabu jamani. Wanamkufurisha mtu anayefanya madhambi makubwa ni kafiri, lakini kila siku watoto wao wazinifu. Sasa sijui zina ni dhambi kubwa au dhambi ndogo eh? Ilitokea siku moja Tabora, muibadhi mmoja, yeye sio muibadhi original yeye muibadhi fake, lakini kampa mimba binti. Sasa nataka halalishe. Alipoendea mashekhe wafungishe ile ndoa, wakamwambia hivi, hiyo ndoa hatufungishi na wala kwenye msikiti wetu haifungwi kwa sababu mmefanya madhambi makubwa. Msimamo wa kiibadhi ukafanya kazi, ukaleta ugomvi mkubwa mjini. Ndoa ikahamia msikiti mwingine na watu wakaisimamia ndoa kama kawaida. Sasa hivi wewe hata ukimwoa mwanamke na mimba miezi 9, hiyo ina shida. Mashehe wapo. Na hapa kwetu kulikuwa na ndoa za mikeka, zimeisha siku hizi au bado zipo? Ndoa za umeme. Yaani wewe ukikutwa na mwanamke hamna kuulizwa umekubali kuoa wale umekataa kuoa. Wewe wanakuja baba na mwalimu, yaani baba na shehe, na binti yuko ndani, ukifika watandika mkeka wao pale, wewe unakalishwa pale. Bwana huyo ndo kaisha ingia kwako, ndo kwako. Kwa shehe anakufungisha ndoa pale, wazee wanaondoka zako. Utajua mwenyewe sasa ulikuwa na testi au ulikuwa sijui bado zipo au zimekwisha hizo ndoa. Sasa ilipofungwa ile ndoa ikafungishwa na mashehe wengine ambao wenyewe ni watu poa, hawana misukosuko na mtu. Ikaja ikatokea mtoto wa imamu, mtoto wa shekhe mmoja katika mashekhe wakubwa, na yeye akafanya tukio kama hilo. Sasa anafanyeje? Inabidi amuoe yule binti. Ile ndoa wala alifungisha mwenyewe shekhe. Yule shekhe alokataa mwanzo ndo alofungisha hiyo ndoa. Sasa wakauliza, yule alikuwa anaoa hawara yake, huyu anaoa mjamzito kabisa, mimba kubwa na watu wanajua, mbona yeye sio murtakibul kabira? Si mnaelewa vizuri? Mara nyingi mambo kama haya yakileta utata ndio tunaletewa sisi. lakini kabla hajaa na utata huwa hayaletwi. Lakini sisi tukawaambia kwamba huyo kafanya madhambi makubwa, lakini sio kafiri kama wanapomkufurisha wao, ila hairuhusiwi kufunga ndoa na mwanamke mjamzito. Mwanamke akiwa na mimba huwezi kufunga naye ndoa mpaka azae yule mwanamke, lakini swali linakuja pia, mimba yako ile kama ni wewe ndio ulozini naye lazima mfanye tauba, hamruhusiwi kufunga ndoa bila kufanya tauba. Kwa hiyo maibadhi wao wanamkufurisha pia mtu anayefanya madhambi makubwa ni kafiri. Yaani wao sasa hivi hawakubali ukiwaita makhawariji, hawakubali. Lakini maibadhi ni sehemu katika, ni pote katika mapote ya kikhawariji. Ila hawakubali, na walipoona jina ibadhi linasumbua mjini wamebadilisha. Sasa hivi hawaitwi maibadhi, wanaitwa ahlul istiqama. Istiqama sio maibadhi tena, ni istiqama. Hii ni kwa ajili ya kuwadanganya wale watu wasiowajua ili waendelee kuwa nao pamoja. Kwa hiyo makala yasema innahu maqalun liman yahawahu. Kwa nini watakiwa usiitakidi itikadi kama haya? Kwa sababu ni maneno na matamshi mabaya ambayo anayazungumza vile anavyopenda yeye na kuyafuata. Maneno ya kuwakufurisha Waislamu, lakini maneno pia ya kuwatoa, ya kujitoa katika tawala. Maneno ambayo yurdi, maana ya neno yurdi ni maneno yenye kumuangamiza, yuhliku ni maneno yenye kumuangamiza, maneno ya hatari, kwa sababu ni maneno ya kuwakufurisha Waislamu na kuhalalisha damu zao na mali zao na kujitoa katika utawala wa viongozi wa Kiislamu. Ni maneno mabaya, yurdi wa yufdihu, fadhiha, maneno yenye kufedhehesha. Kwa hiyo hii ni itikadi ya kikhawariji ambayo Muislamu hatakikani kuwa na itikadi kama hiyo, nayo ni itikadi mbaya. Kisha shekhe akatufundisha itikadi ya watu wanaitwa murji'a, akasema wala takun murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu biddini yamrahu wa kul innamal imanu qawlun ونية وفعل على قول النبي على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. Usiwe wewe ni mtu mwenye itikadi ya murji'a. Murji'a hili ni kundi la pili linalokabiliana na kundi la kikhawarij. Na hawa murji'a wakaitwa murji'a kwa sababu ya itikadi yao ya irjaa, ambayo irjaa ina maana ya taakhir, kwa maana ya kwamba wao wanaichelewesha amali katika kuita kuwa katika imani. Wanasema kwamba al-a'malu la tadkhulu fil imani, matendo ya ibada anayoyafanya muislamu hayaingii katika imani. فلو ان الانسان امن بقلبه ولم يفعل شيئا, kama mtu ataamini kwa moyo wake alafu asifanye ibada yoyote, falam yusalli walam yuzaki, akawa yeye haswali wala hatoi zaka wala afungi wala hayafanyi yaliyoamrishwa na Allah, na wala hajiepushi na madhambi muharramati zile, hajiepushi, fahuwa mu'minun, huyo bado ni muumini. Waonaje ukiingia katika hii madhehebu? Si safi kama walokole vile, ila hawa wanasema la ilaha illallah. Sasa haya bwana ni mapote ya Waislamu wenye itikadi kama hii, kwamba wewe sasa bwana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah, khalas ushamaliza. Kama ulikuwa mlevi utaendelea na ulevi wako, kama ulikuwa bangi unaendelea na bangi zako, kama ulikuwa muhuni unaendelea na uhuni wako. Midamu ushaga tamka shahada ukaitwa Abubakari kutoka kwenye Josefu, basi haina shida hiyo. Na hii ni itikadi ya baadhi ya watu hawa murji'a. Kwa wao hawahesabu kwamba amali ni katika musamma al-iman, na hii ni madhehebu ya batili kwa sababu inaondosha matendo mema kabisa, na kumruhusu mtu anaweza kuendelea na yale madhambi aliyokuwa akiyafanya. Kwa Sheikh akatuambia, wala takun murjiyan, usiwe ni mtu mwenye itikadi ya kidirija la'uban bidinihi, mtu ambaye anachezea dini yake. Huku ni kuchezea dini, kwamba mtu atakuwa muumini kwa kule tu alipotamka kwa kishahada akawa Muislamu, basi khalas, hana haja ya kuswali, hana haja ya kufunga, hana haja ya kufanya chochote, kwa sababu haya kuwepo kwake na kutokuwepo kwake hakuna faida na yeye. Lakini pia vile vile yale maasi anayoyafanya haya mdhuru chochote, anaweza kuendelea na madhambi yake akaendelea kuyafanya. Hii ni madhehebu ya batili, ni madhehebu ya watu waovu, watu wa maasi. Na watu hawa wapo katika jamii, japo si wengi, wengine wako ni mmoja mmoja wasiojulikana, lakini ni watu ambao wamepotea. Hata kuna mmoja, yeye alikuwa Mwarabu mmoja, ana fedha kidogo na vijisenti, mlezi wa kupindukia, anasema mimi ni Mwarabu, lazima nitaingia peponi, kwa sababu hata Mtume alikuwa Mwarabu. Wewe ukishasema la ilaha illa Allah, basi imetosha bana. Kajua huyu ni murjia. Sasa watu kama hawa wapo katika jamii za watu, lakini kwa sababu hawana mashehe, watu wengi hawajui. Ile watawajua mpaka wakitamka wao wenyewe. Ila Muislamu atakiwa elewe kwamba hiyo ni itikadi chafu, na ni itikadi mbaya, na ni itikadi ya watu waovu. Kisha Shekhe rahimahullah ta'ala akatufundisha itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, asema wa kul innamal iman qawlun wa niyyatun wa fi'lun. Na useme manake uitakidi kwamba, useme na uitakidi kwamba imani qawlun wa niyyatun, unaacha rai ya makhawariji, unaacha rai ya murjia, na unaitakidi na rai ya ahlu sunnati wal jamaa, ambao wao wanaitakidi ya kwamba al-imanu qawlun bil lisani, imani ni kutamka kwa ulimi, ambayo ni kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lakini wa'tiqadun bil qalbi, manake waniyatun, waniyatu manake i'tiqadun bil qalbi, kuitakidi ndani ya moyo wako kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala, na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mja wake na ni mtume wake. Wa fi'ilun ndio amalun bil jawarihi, kutenda kwa viungo, kuswali, kusoma. Kwa hivyo itikadi, imani katika ahlu sunnati wal jamaa imebeba vipengele vinne. Kipengele cha kwanza kilichobebwa na itikadi na imani kwa watu wa ahlu sunnati wal jamaa ni qawlul lisani. Qawlul lisani ambayo ni kutamka ile shahada. Na kipengele cha pili ni itikadun bil qalbi, kuitakidi kwa moyo, ambayo ndio niyatun. Na kipengele cha tatu ni amalun bil jawarih, kutenda kwa viungo. Na kipengele cha nne, yazidu bitaa wa yanqusu bil maasiya, imani inazidi pale mtu anazidi kufanya mambo ya taa, na imani itapungua pale mtu anafanya maasiya. Kwa al-imanu yazidu wa yanqusu, imani inazidi na inapungua. Wanasema ahlul ilmi ya kwamba laysa al-imanu bitahalli wala bitamanni, imani sio vazi la kujipamba. Kama utavaa kanzu ndio ushakuwa na imani, au ukivaa kilemba umeshakuwa na imani. Wala imani sio kwa kutamani, kwamba unaweza kujitamanisha afu ndio ukawa tayari umekuwa na imani. Lakini imani ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, ni ile iliyothibiti katika moyo wa mja na ikasadikishwa imani hiyo na matendo. Kwa imani kwa ahlu sunnati wal jamaa imebeba mambo manne, tofauti na khawariji na tofauti na murjia. Ama Sheikh akatukataza katika itikadi ya watu kuyatanguliza maneno ya watu juu ya maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيماني نزيد بالطاعة لأن أبنقوا قليني كمعصية. طاعة نعمل صالح, طاعة نعمل صالح, نعمل صالح نيلي وفندشونا متوم محمد صلى الله عليه وسلم. هل يوافق عمل صالح أم لا يكفر بشأن متوم صلى الله عليه وسلم؟ مفانو كم تجى الله تبارك وتعالى نعمل صالح أو سير لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سنعمل صالح. Lakini haitakuwa amalu saleh ila hiyo dhikri utakayoifanya wewe iende sambamba na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama itakwenda kinyume sio amalu saleh, itakuwa ni amalu sayyi na ni fasid, wala haikubaliki kwa Allah. Mfano mtu anakaa anasema tu Allahu Allah Allahu Allah mpaka mara 1111. 1111 au mara 333 au mara 444 namba pacha zile. Sasa hiyo sio dhikri ya Mtume. Wewe ukakaa unasema hivyo mpaka jua linachomoza, hupati thawabu hata moja. Na dhambi juu yake inakubanda. Na ubandiko wa dhambi tena juu yake. Sasa huko sio kumtaja Allah. Mtu anaweza akaona kwamba mimi nikitaka niwe mcha Mungu, nataka niwe ni mtu wa takwa, nikakae na hawa, manake hawa jamaa tangu wameswali asubuhi wanamtaja Allah mpaka jua limechomoza. Hawa ndio walikuwa karibu na Allah hawa. Sasa kuwa karibu na Allah sio kwa njia hiyo. Sinaeleweka vizuri. Mtume alikuwa anamtaja Allah sana. Hakuna mtu anamfikia Allah kwa kumtaja, anafikia kumtaja Allah kama alipokuwa akimtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alikuwa hapigi makelele. Mtume alikuwa hapigi makelele msikitini. Kwa zikri hakuna kitu kama hicho. Na wale walikuwa masahaba hawafanyi fikri zao kwa pamoja, wamekaa wa duara msikitini wafanye fikri pamoja, hapana kitu kama hicho. Haya hayazidishi imani, haya yanaharibu imani. Lakini sasa uharibifu wake unapokwenda ni ule uharibifu wa kibida. Na ndio maana wakasema ahlul ilmi kwamba ibilisi anapenda bida kuliko watu wa maasi mengine. Kwa sababu mzinifu anapokuwa katika zinaa, jua haya madhambi, ukimkuta rafiki yako uchochoroni mwambie shekhe vipi bwana mbona uko huku saizi? Aba shekhe niombe dua bwana nitaacha tu. Anakuambia hivyo. Ukimkuta kwenye bangi, kwenye ulevi, yuko hivyo hivyo, anakubali kabisa kwamba haya ni maasi. Inshallah ipo siku na mimi nitaacha tu, nitaanza kuswali, wala usiwe na shaka. Anakulewaza kwambia hivyo. Na akiwa mlevi anakuambia mimi mwenyewe najua kama hii pombe ni mkojo wa Firauni. Basi tu jacha tu inshallah. Lakini mtu aliye katika uzushi anakohoa, huyu anaitakidi kufanya vile ni ibada, ni toa, kwa hawezi kuacha mpaka anakufa. Kuitarajia toba ya mzushi ni ghali kuliko toba ya malaya. Yani toba ya malaya ni rahisi kuliko toba ya mzushi, kwa sababu mzushi anaitakidi kufanya vile ni ibada kubwa sana, na kila anapofanya vile anazidi kuwa mbali na Allah, na yeye anaona yuko karibu zaidi na Allah. Kwa mtu asidhani kwamba kufanya hivyo ndio toa, na kufanya hivyo kutampelekea yeye kuongeza imani yake. Kuna baadhi ya vijana wa Ahlus Sunnah wal Jamaa nilianza kuona watembea na vitasbihi mikononi, shanga zile. Nikisema shanga kuna watu wanakataa, sio shanga, ila mimi najua ni shanga, isipokuwa tu zimebadilishwa jina zikatukuzwa zikaitwa tasbihi, au sivyo? Kwamba zitumike hizi kwa sababu ya kufanyia musabaha, lakini ni shanga, ndio asili yake shanga. Sasa mtu utamwona atembea nayo barabarani ili watu wote wamjue yule bwana anamtaja Allah, hiyo ni riaa. Sasa huko sio kumtaja Allah. Kama wewe umetaka kumtajia Allah tukae naye chumbani kwako kama ni kwa ajili ya kujua hesabu, lakini uongo sio kwa ajili ya kujua hesabu. Na utamwona anazifuta zile shanga huko, anasema subhanallah subhanallah alhamdulillah, atengisha mdomo wake kisirisiri, mdomo unacheza tu. Sasa ukimtolea asalamu alaykum, wa alaykum salaam, afandele kuvuta wa alaykum salaam wa barakatuh. Sasa vipi hii wa alaykum salaam na yeye yuko kwenye hizo dhikri zilizo kuendelea naso? Vipi mbe mkaja huko anavuta tu salama, watoto hawajambo anavuta tu. Hii haiko hivyo, huko ni kujionyesha kwa watu. Acheni mambo haya, si mambo mazuri na wala hayakurubishi watu kwa Allah tabaraka wa taala, yanaweka watu mbali na Allah tabaraka wa taala. Na watu kumtaja Allah kuna haja mpaka upige makelele mpaka watu wote wakusikie? Ni faida yako peke yako, kwani kelele za nini msikitini? Msikiti sio haki ya watu maalum, ni ya watu wote. Na Mtume alayhi salatu wassalamu alikotoa watu msikitini wasoma kwa sauti, huyu hapa asoma kivyake, fuja msikitini akamwambia irba'u ala anfusikum fa inna alladhi tad'unahu laysa al-asam. Kila mmoja asome kwa faida yake mwenyewe bwana. Soma sauti nasikia wewe. Yule mnayemuomba sio kiziwi. Kelele ya nini msikitini? Sasa msikiti kama huo ukichelewa raka mbili utaziswali? Wewe utakuwa kila saa unarudia Fatiha, au sio? Kila ukifika mimi pale jirani yangu naogopa kwenda kuswali. Kwa sababu ukitaka ukaswali, si uswali vipi sasa? Kwa sababu wao wakimaliza tu wanaanza kelele, lakini wenyewe na afadhali hawako kama hawa mpaka saizi wanaendelea. Ila wote hawa ni upuuzi mtupu. Kwa hiyo mtu asilewaziki kufanya kwamba nikienda kujumuika na wale na mimi imani yangu itazidi. Imani haiwezi kuzidi kukuzidi kwa amali za bid'a. Imani itazidi kwa amali ambazo ni munasib na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufahamiane vizuri. Kwa ukitaka kuzidisha imani, hakuna haja ya kwenda kukaa kwenye maduara ya tariqa. Tuingie katika beti inayokaribia na ya mwisho. Nasema wada'anka ara'a ar-riyali fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu. Hii ni masala kwamba hapana budi mtu aelewe kwamba mashekhe wanawachuoni wanaweza kustilafiana katika masala, na wakistilafiana katika masala basi upambanuzi na kauli iliyokuwa ya kufuatwa ni kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haimaanishi kwa mtu akishakuwa mwanawachuoni hawezi kukosea. Kuwa kwake mwanawachuoni hakumuondoi katika sura ya ubinadamu, bado ni mwanadamu na bado pia anakosea na anapatia. Na kama anakosea na anapatia, basi yale anayopatia watu watayafanyia kazi, na yale aliyokosea basi watu wayaache. Na hii itatupelekea sisi kuacha itikadi zile za taasubu kwa watu kwa mashehe, lakini pia vile vile kuacha taasubu kwa madhehebu. Wada anka ara arriyali, acha kwako wewe kuwa na itikadi ya kupokea na kukubali rai za watu. Na hawa rijali wanaozungumzwa hapa ni wanawachuoni, kwa maana ya kwamba maneno ya watu walioftilafiana kwayo usiyafanye kwako kuwa ni hoja, bali hoja kwako ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa qawlu rasulillah, maneno ya mtume azka, hayo ndio maneno yaliyotakasika, hayo ndio maneno ya sawa. Wa asharahu, na hayo ndio maneno ya wazi yanayofaa kufanyiwa kazi, lakini sio maneno ya watu. الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من ينهاك نسيما كلنا راد ومردود عليه سيسوت تنرجشي ومنيننا كبكلي ومنين إلا صاحب هذا القبر اسبقوه من كبره لي أكيم قصدي أمتم محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa maana hiyo kwamba hata yeye Imam Malik aweza kukosea na maneno yake yanarudishwa yakikosea, hayachukuliwi. Na hawa wazee wetu ambao wale mashafi, mashafi, sisi wote ni mashafi au nyie sio mashafi? Mimi ni shafi. Wanasema sisi mashafi bwana tunafuata kitabu na sunna, na sisi ndio sunni wal jamaa. Kambia hapana, nyie sio, nyinyi ni ahlul bid'i wal ahwa, nyinyi ni watu wa uzushi na matamanio, nyie sio mashafi. Kwa sababu al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Imam Shafi anasema itakaposihi hadithi, hiyo ndio madhehebu yangu. Kwa hiyo madhehebu ya Imam Shafi ni nini? Ni hadithi sahihi. Hasa mbona haupati hadithi sahihi? Madhehebu yako sio Shafi, wewe muongo. Sisi ndio Shafi. Na katika maimamu waliokataa hitima si ni Shafi? Wazi kabisa, sarahatan. Yaani katika maimamu walisarihi kabisa kwamba wewe unayesoma hupati, na unayempelekea hapewi. Imam Shafi. Kama Imam Shafi wewe ndio unamfuata na amekwambia ukisoma hitima wewe unayesoma hupati, na ukichukua pesa na dhambi unapata ya kuchukua pesa ya watu ya kusomea hitima, na yule unayempelekea hizo thawabu na yeye hapewi. Ikiwa haya ni maneno ya Imam Shafi'i na wewe unasema ni Shafi, mimi sioni kama wewe ni mkweli. Shafi alikuwa hasomi hitima, na Shafi mpaka anakufa hajui kitu kinaitwa maulidi. Sio nilio vizuri? Yaani Imam Shafi mpaka anaingia kaburini, tangu amezaliwa mpaka anaingia kaburini, hajui kuna ibada inaitwa ibada ya maulidi nabi, kuzaliwa kwa Bwana Mtume. Hiyo ibada haijui. Sasa nyinyi mtakuwa mashafi wa wapi? Wa Kigoma? Hamna shafi wawili, shafi yuko mmoja tu, Muhammad ibn Idris Shafi'i, ni huyo. Sasa kama wewe ni Imam Shafi, acha basi hayo mambo ya bid'a, na madhehebu yako iwe ni hadithi sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Lakini pia Imam Shafi ana maneno yake mazuri, anasema hivi: ajma'a al-muslimuna, na katika nuskha nyingine imekuja ijtama'a al-muslimuna ala anna man istabala lahu sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, katika nuskha nyingine ajma'a almuslimuna ala anna man istabala lahu sunnata an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam yahillu lahu an yad'aha liqawli ahadin. Umefikiana wanawachuoni wa Kiislamu kwamba yeyote ambaye atathibitikiwa akabainikiwa na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwake mtu huyo sio halali kuiacha sunna hiyo kwa kauli ya mtu yoyote. Kwa hiyo acha kauli za watu, da'anka araa ar-rijali, ziache kauli za watu, ziache rai za watu, na ushikamane na kauli ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa sababu watu wengi wako mbali na elimu ya dini, na elimu ya dini imefanywa kuwa ni elimu isiyokuwa na thamani. Yamtosha tu mtu akiwa ni Muislamu akaanza kuingia msikitini kwenda na kurudi, yatosha, wala hakuna haja ya kusoma. Imewapelekea watu wengi kuingia kwenye makosa ya dini. Kuna kauli moja inasema kwamba mimi hata kama sikusoma hunidanganyi, hata kama sijaenda shule sijasoma haunidanganyi. Hivi kauli hata kile kijinga jinga tu inakubalika kweli? Eh? Haukwenda shule, hujasoma, afu mimi sikudanganyi? Sina kizuizi gani cha kunifanya sikudanganyi? Eh? Wewe hujui kusoma cheti ulichoandikiwa na daktari. Waletee mimi nikusomee cheti, afu niambie siwezi kudanganya. Inawezekana kweli? Hii haipo. Sasa haya ni maneno ya kujilewaza tu ambayo tulikuwa tunapewa zamani na mashehe wetu kwamba mjinga wa Kigoma ni shehe sehemu nyingine. Eh, jamani, mmesomea tumboni? Yale yule mbumbumbu wa hapa Ujiji akivuka hapo tu reli hiyo akaanza kuingia ukanda wa Tabora ni shehe. Na kweli ni shekhe. Ni kweli ni shekhe. Sio mchezo. Hata huko ukizungumza na mtu maneno moja, wewe wapi? Kigoma. Sawa basi. Sikuwezi wewe. Wewe sikuwezi bwana. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa pandikizo watu itikadi kwamba wewe hapa utakuwa unakaa tu kibarazani unasikiliza. Nakumbuka ilikuwa ikifika Ramadhani watu waenda kwa shekhe wanakaa wanasikiliza. Naam. Dhahir. Naam. Akitoka pale kweli shekhe. Ni shekhe kweli. Na akisimama akitoa mawaidha utalia wewe. Ni Kiswahili mwanzo mpaka mwisho. Lakini anayapanga maneno ya porojo mpaka unalainika. Sasa dini haiendi hivyo. Dini haiko hivi jamani. Na kwa sababu ili elimu haikutolewa ikafichwa. Sikusema elimu, sema elimu sahihi. Elimu ya uganga haijafichwa. Hivi kuna sehemu kunaongoza kwa waganga kama Kigoma? Uko kote wakiugua Kigoma. Mganga kutoka Kigoma, Sumbawanga, Rukwa, Tipa. Ndio ukanda wenyewe huo, ndio Kigoma hiyo na athari zake. Huku ndio kuna ule uchawi wa vibuyu. Mapembe. Anakuja ndege hapa Karoa. Mawese yuko hapo. Alafu hajafa mziba. Utahama nyumba wewe. Sasa huu chawi hiyo sio elimu bwana. Ah, ndege kubeba talasimu kumpelekea mtu nyumbani. Njiwa akatuma talasimu na kuletea nyumbani mlangoni mpaka mbele ya mlango na wewe umekaa kwenye kiti na kutulia hiyo hapo. Alafu anaondoka. Unahama nyumba kweli? Huu ni uchawi wa wafuasi wa Firauni ambao Musa alibatulisha kama kumwagia maji kwenye mkojo uliokudondokea kwenye nguo yako tu. Hamna shida. Sasa watu wachukue tahadhari na kusimamia dini pasina elimu. Kuna watu ili wautukane msikiti huu wa kheri ambao ni msikiti pekee twasema hapa Ujiji unaoweza kuwatoa watu katika giza totoro la ujinga ni huu msikiti. Yaani mimi nina asilimia 100% kwamba watu wakilazimu kituo hichi wakasoma, ujinga mkubwa ule waganda wa minyemwe na mawese utaisha. Mtu mmoja asema amwambie mke wangu, mke wangu yuko hapa. Hivi nyie ndio dini yenu inamruhusu Mkristo kuchinja afu si tule. Alafu mnasema inafaa kuwaoa Wakristo. Ndio nyie. Nasikia msikiti wao uko pale sokoni buzebezebe pale. Sami ahli yangu walikuwa hayajui hayo. Ndio ananiambia. Sasa kuna maneno wanasema Waarabu, ashajaratu mtayyiba turma bil hijara. Siku zote mti mzuri ndio unapigwa mawe. Huwezi kumuona mtoto anampiga anaupiga mawe mkaratusi. Mimi kuona nyie. Mkaratusi unapigwa mawe? Mwembe, mpera, mtende, miti ya matunda. Na watu wa Ahlusunna ndio mfano wa miti ya matunda. Tarmihim bihajara fayatihim bithamara. Watu wanaupiga mawe, unawasamehe. Unaleta matunda wanakula bure wala hawanunui. Kuna mtu anatoa pesa kwenye mti wa mwembe akienda kuchukua embe. Si unachuma tunaondoka zako. Ndio watu wa Sunna wako hivyo. Sasa hao watu wanaoutia madoa msikiti huu kwa kuwaita kwamba ni msikiti wa Ahlul Kitabi, wakome. Allah atawafisha midomo yao imepinda. Watakufa vifo vibaya, wataparalyze hawa. Sisi hatumsomeagi mtu dua, tunamtahadharisha tu. Sisi sio wachawi. Lakini mtume katika hadithi al-Qudusi Allah anasema man 'ada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi. Atakamfanyia uadui kipenzi wangu kamtangazia vita. Wewe hupambani na sisi, upambane na Allah. Si tangu tumekaa hapa twasema qala Allahu qala Rasul. Ni maneno ya Allah, maneno ya mtume. Wewe tuambia ni watu wa Ahlul Kitabi. Wewe unawajua Ahlul Kitabi wewe? Mayahudi unawajua? Manasara unawajua? Lakini haya ni maneno ya kuwazuia wajinga wasije kuyasikiliza maneno ya Allah na mtume wake. Wabakie wao ni wajinga, bendera mnawapeleka mnapotaka. Mkiwaambia wasimame, wasimama. Laleni wala lala, wala hawaulizi kwa nini tunalala. Na nina kumbuka wakati tunasoma uko huruhusi kumuuliza shekhe swali. Swali lako wewe ni kwa shekhe, hii wakila maana yake nini? Umeishia hapo. Lakini shekhe, hii hadithi mimi nimeisoma katika kitabu kingine, nikaambiwa hadithi hiyo ni hadithi munkar. Sasa hebu nisaidie, vipi? Mbona na wewe umeitumia? Wewe utakuwa hauna adabu na ndio mwisho wa darasani hapo kuingia. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati nakwenda kusoma nishamaliza bulughu, riyadhus salihin, tafsiri, vitabu vingi nishamaliza, nimeenda sivijui. Yaani naenda kusoma na sijui. Mpaka na hivi mimi niko mzima, niko mwehu. Qur'ani ile ile, hadithi hizo hizo. Mbona hapa niko tofauti na kule? Kumbe nilikuwa sina akida. Ukiwa hauna akida, hauna macho, kipofu. Ni kipofu hata kama unaona. Hujui chochote kwa sababu huna tauhidi wewe, hujui dini. Dini ni tauhidi. Hujui, sasa utajua nini sasa? Kwa hiyo ukisoma hadithi hauna tauhidi, huzielewi. Hicho Kiarabu ndo kabisa. Nabele mnanielewa vizuri. Kwa hiyo watu wamesimama katika kutangaza dini, lakini kituo hiki kwa kupewa hayo majina mabaya na watu wajinga. Nyinyi watu wengine ambao sio kama wale wanaotoa hayo majina, chukueni tahadhari kuyazungumza hayo maneno. Hakuna Muislamu anaweza kuhudumia Unasara au kuhudumia Uyahudi. Hakuna. Na haya ni maneno ya kuwazuia watu wasije hapa. Ndio utaona watu hawasogei, wako huko pembeni pembeni huko. Wanasikilizia kwenye sokoni, wapi, mtu kakaa nyuma ya nyumba asikiliza tu. Ukisoma tarehe ya Makuraishi unakuta hivi hivi. Makuraishi wale kina Abu Jahali, kina Ubay ibn Khalafi walikuwa wanawazuia watu wao, wanawaambia la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi. Msisikilize hii Qur'ani hii. Kwa sababu wanajua ukisikiliza tu Qur'ani umekwenda. Sasa msisikilize, msimwangalie huyo Muhammad, msimsogelee. Na hata wao siku moja walikuwa wanakereka. Yaani wenyewe wanasema, wanaambia watu wao wasisikilize sasa. Hebu tumsikilize jamaa anasema nini. Siku hiyo akaenda usiku. Abu Jahali kaenda kwenye pembe kakaa, kajificha. Anasikiliza mtume yuko anasoma Qur'ani kwenye qiyamul layl. Kumbe kuna mwenzake mwingine yuko pembe nyingine, yeye hajui. Na huko kuna mwingine kwenye pembe naye hajui. Ile raha ya kusikiza Qur'ani hawakushtuka ila jua limewaamsha. Jua la asubuhi, kumekucha. Sasa wanaondoka, wanakutana njiani. Wewe umetoka wapi? Haujua bwana. Afara. Haya maneno ya Muhammad, afara. Sasa jamani, wafuasi wetu wakituona itakuwaje? Kisha tusije hapa. Wakakubaliana kweli kesho wasirudi, lakini kila mmoja alipomwacha mwenza, afara, hebu kasikize na kesho kwanza. Wakarudi tena, wakakutana tena. Eh bwana, inakuwaje bwana? Walipoachana tena siku ya pili, kila mmoja, hapana bwana. Yale maneno matamu bwana. Ngoja nikasikilize tena na leo. Na mwenzake akasema hivyo hivyo, wakakutana tena. Sasa wakakutana siku ya tatu, sema hapana, tunaapishana sasa. Hapa lazima tuapishane, hamna kurudi hapa. Mmoja akamuuliza Abu Jahali, hebu niambie mwenzako, wewe unisikiliza yale maneno unasemaje? Ya mashairi yale. Abia, sikiliza bwana. Sisi hatuna ugomvi na Muhammad na utume wake. Sisi tuligomana sisi baina yetu na kabila lake. Wakatoa tukatoa, wakafanya hivi tukafanya, wakafanya tukafanya. Sasa kila siku watushinda. Mwisho hata yule mbwana akatuambia hivi, "Sisi tunaye mtume, yeye mtamtoa wapi? Sisi tunaye mtume." Sasa sisi hatuna mtume. Huyu mtume ni kabila lao mabwana. Hatumkubali. Hata awe namna gani, yani sisi hatuangalii hoja zake wala maneno yake wala uzuri wake. Sisi hatutaki tu kwa sababu tumeshashindana na wenzetu. Ndio na hawa wazee wetu baadhi. Sio wote. Baadhi ya wazee wetu. Wanaikataa sunna, sio kwamba wanajua sunna sio haki. Wanajua ni haki. Lakini kwa sababu mbona wako vijana watupu? Mmoja juzi anaambia unajua yule mzee Kazema akapewa hela na Marekani kujenga yule msikiti. Nikamwambia unasema ni maneno ya kichia, wewe kama kichaa vipi? Yaani Marekani ampe hela mtu kuja kutangaza tauhidi. Wewe una akili sawa sawa wewe? Kaambiwa na shehe wake. Yaani shehe anapanda kwenye mimbari msikitini kuzungumza uongo, afu haogopi. Alafu mimi nawashangaa, mbona hawapati mawaidha? Kwa sababu mimi najua mashehe wetu wote hapa mjini wamekufa vipo vibaya. Mbona watu hawaiziki wazee wangu? Mna nini? Mimi najua mashehe wenu waliokufa. Allah warehemu na wasamehe matatizo yao walionayo makaburini huko. Nani kafa mzima hapa? Nani katika mashehe kafa mzima? Tunaposema mashehe hatukusudia hawa wadogo wadogo. Vigogo. Na nyinyi wote mnajua hapa mjini vigogo wamekufaje? Mbona hamuogopi? Na hao vigogo walikuwa wanapambana na sunna isimame pa ujiji. Walipambana na sunna isimame. Wazee watu wakajitahidi, wapi wafurukuti. Maka mji wa wenyewe huu. Mimi nakumbuka mpaka ndatoka hapa naenda Tabora, sijawahi kuingia ule msikiti pale juu, na ukiingia ni kafiri. Unalelewa hivyo, unapendikizwa tu, upuzi mtupu wapendikizwa. Sasa tukiondoka hapa utasikia baadhi ya watu wanaanza kunyanyua midomo kujibu. Na tangu juzi majuzi watu wanaombwa wenye viji hoja zao waje wasogee hapa, hawaji. Tukiondoka utaanza kusikia watu wanakuja. Maki mimi jana tu naambiwa eti kuna shekhe atakamnakasha kuhusu kumuoa Mkristo na kula kichinjo cha Mkristo. Sasa si wazimu hiyo. Mimi siamini kama huyo ni shekhe. Mimi siamini kama ni shekhe. Na hii mada mimi naamini haijazungumzwa kama darasa. Na ikizungumzwa hapa msikitini hakuna atakayesimama hapa mjini, hamna. Hamna. Mimi naamini kabisa hata kama mtu hatakuja na kitabu akaja yeye tu. Sasa hivi Sheikh anaweka sharti. Mtu nitakayezungumza naye awe anajua nahwa na sarfu. Nahwa na sarfu unazijua? Unajua nahwa na sarfu? Ndio dalili. Na huo ndio jinga tunaondoka nao sisi hapa. Ukisimama kwenye mawaidha, ikra. Hii ni fi'lu amrihi. Haya, wewe vipi? Sasa ukisema fi'lu amri ndio nini? Lati hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqin. So fi'lu madi, fi'lu mudari, masdari, harfu taukidi, harfu nafi wa nasbu ndio nini? Sio kwamba watu hawazijui, sio tumezaliwa humo. Sio mzaliwa kwenye harfu taukidi. Na tumeondoka na harfu taukidi, hatujui kusabu tauhidi. Wala takun min qaumin taluhu wa taf'al fi ahli alhadith wa taqdahu. Hii beti ya mwisho ndio bado imechelewa sana kwa sababu tushamaliza kitabu chetu. Ha? Unaondoka na harfu tawkidi na haujui aksamu tawhidi. Balaa kubwa hilo. Kwa usiwe wewe min qaumin, ukawa ni katika watu ambao talahau bidinihim, watu ambao wameifanya dini yao ni dini ya mchezo na upuuzi. Usiwe hivyo. Kivipi? Ukawa na tabia mbaya, fatatu'anu fi ahli alhadithi wa taqdahu. Ukawa unawafanyia taani, kuwatia dosari, kuwatukana watu wa hadithi, watu waliosimama kuzitetea na kuzifanyia kazi hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na kuwavunjia heshima zao. Sababu watu wa hadithi ndio watu waliohifadhi dini hii. Ndio watu waliohifadhi sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio watu wanaoweza kupambanua watu wakajua hadithi mbovu na nzima. Sasa wao utakapokuwa watukana watu waliohifadhi dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utakuwa umeingia katika makosa makubwa. Kwa hiyo mtu asiwe na tabia hizi mbaya na itikadi hizo chafu. Ukawa ni mtu ambaye unawadharau, unawatukana na kuwafanyia kejeli watu wa sunna ya Mtume. Shekhe mmoja alitokana na ni kawaida yake matusi, lakini pia upande mwingine siwezi kumlaumu kama tangu namjua anatukana. Anasema watu wa sunna wanaovaa nguo fupi wanavaa sketi. Ni shekhe mkubwa hapa mjini hapa. Ila mimi nakumbuka tangu namjua ni mtu hivyo hivyo. Eti mtu anayevaa kanzu fupi kavaa sketi. Na alipokuja Tabora juzi anasema tumeswali msikitini, alafu naona kuna watu wamevaa viminisketi wanasimama wanaondoka. Anaswaliwa Mtume. Sasa maana wako mtaa huu, mimi niko mtaa huu. Kwa hiyo ile speaker imeelekezwa kwangu kwamba ujumbe utakuja tu. Ukiutaka au usipoutaka. Sasa miongoni mwa niliyosikia ni hayo. Lakini akachekesha. Akasema hivi: "Awa atakuwa na khiana kubwa sana kama atawaadhibu wanaume kwa kuvaa manguo marefu, suruali ndefu zinazovuka macho mawili ya miguu. Allah atakuwa kafanya khiana." Sikiliza vizuri. Kwa sababu yeye ndio aloamrisha wanawake wafunike miguu yao isionekane kwenye swala. Allah. Ile hasira yote ikaisha. Nikasema he, hawa ndio wale walisema ndugu yangu juu jana hapa kwamba rufi'a anhu al-qalam. Maana ke sasa ala hivi ukiarejesha haya maneno yanahitaji uwe na aya au hadithi. Sasa kuna mtu mmoja tulipoamka asubuhi tumeswali dhuhuri akanifuata. Yeye sio mtu wa sunna lakini anasikiliza sana mihadhara. Anasema shekhe, ule shekhe wa Kigoma hivi mzima au mwehu? Nikamwambia kwani vipi? Ah, asikuzi maneno machafu sana. Yule Allah atamwadhibu yule asipoangalia. Nikamwambia, ah, kwani vipi? Vipi mimi sijui, sijasikia. Akanambia haya maneno. Sasa yeye ndo akajibu. Akasema, sasa anatoa mfano wa kijinga kabisa. Eti Allah atakuwa kafanya khiana kumwadhibu mwanaume kwa kuvaa nguo ndefu wakati kamuamrisha mwanamke afunike miguu yake. Ala, sasa aloamrishwa mwanamke anayefaa huku mwanaume, wow, jamaa vipi mzima we? Yaani jamaa anajibu buuza juisi tu, ambaye maskini hasomi yeye, akisikia kuna mhadhara anakaa anasikiliza, alhamdulillah kaweza kujibu. Basi mimi ile hasira pia ikaisha. Nilitaka nimjibu huyu bwana, nataka nimjibu hapa mjini mpaka asirudie tena. Kisasa nikawa nafikiria, mimi nasafiri naenda Kigoma kwenye seminar. Huyu jamaa anabaki huku. Anaweza akatumia hii fursa akatukana zaidi, hebu nimwache kwanza. Lakini nilipoona kwamba kuna watu wamejitokeza kwamba sio wasomi, ni wasikilizaji tu, wanasikiliza darasa za sunna, wameweza kumuelewa kwamba ni mjinga. Basi mimi nikawa sina tena haja ya kumjibu. Nasema, "Huyu ni shekhe. Hebu saidieni, huyu ni shekhe." Sio wapi sasa? Ah, lakini ni shekhe na ni alhaji, amesoma na ndio anaweka sharti watakaotaka kuzungumza na yeye wae wanajua nahau na sarfu, na mimi naamini hajui kusoma Qur'ani. Mimi naamini Qur'ani haijui vizuri. Si wote waumumu. Lakini unapomwambia mtu aliyovaa nguo fupi kavaa sketi, umemtukana nani? Si umemtukana Mtume wewe? Mtume anamwambia Ibn Umar, Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar anapita kwa Mtume kavaa nguo refu, vuu la buruza. Mtume akauliza, "Mana anta, wewe nani?" Akasema, "Abdullah, mimi ni Abdullah." Mtume amwambia, "In kunta Abdullah farfa izarak." Ukiwa ni Abdullah inua nguo yako. Akapandisha. Mbe zidi, kaongeza. Zidi, akaongeza mpaka ikafika katika nisfu saq. Katikati ya mundi. Akamwambia basi. Ndio nguo ya mwanaume hiyo. Na Abdullah mpaka amekufa nguo yake haikuvuka pale kwenda chini. Aliyekuwa akiwaambia watu wavae nguo fupi Mtume. Na aliyekuwa kivaa nguo fupi Mtume, na nguo ya mwanaume itaanzia kiunoni au itaanzia mabegani, itaishia kabla ya mafundo mawili ya mguu. Wewe wasema amevaa sketi. Sasa mtukana Mtume bila kujua. Sasa ukigeuza wa ulimi wako utafanya nini? Kuna bwana mmoja nimalizie. Naona kuna maswali hapo hapa karibu yangu. Kuna bwana mmoja al-Imam Ibn Kathiri amemzungumza kisa chake katika Bidayah wa Nihaya, anaitwa Abi Salama. Huyu bwana alikuwa ni mtu wa istihzai sana wa sunna za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku moja akamwona mtoto wake yuko na mswaki. Akamnyang'anya mtoto wake ule mswaki akauingiza kwenye duburi yake. Mswaki, kipande cha mswaki cha mti, akakiingiza kwenye duburi yake. Wale wasiojua Kiarabu, duburi ni njia ya siri ya nyuma. Alafu akautoa ule mswaki akampa. Wewe ukipewa utafanyaje? Baba yako kafanya hivi, utafanya. Utautupa, tutafanya. Baba yako kumpiga huwezi. Na lolote huwezi kumfanya. Allah akamtolea mfano kwenye jamii. Akaifunga njia ya siri yake ya nyuma, haitoi tena. Hamna kwenda choo. Choo kinabana na hakitoki. Ilikuwa siri yako itakuwa yote, au sio? Jamani, nisaidieni dawa jamani. Sipati choo kubwa mimi. Nini tatizo? Tangu lipoweka ule mswaki. Akaenda na Yohali mji mzima wakamjua. Tumbo likaanza kuuma, tumbo linauma, anapiga kelele, analia, anapata tabu. Hamna dawa ya kumtibu, aliofunga ndio aliyotengeneza dawa. Atakutibu nani? Nani atafungua akifunga Allah? Hamna. Sasa yule bwana siku hiyo amezidiwa, amelia kama ng'ombe. Tumbo linasumbua. Maumivu makali, kikatoka kiumbe kinaumbile kama samaki kwenye duburi yake. Kwa mauchungu ya maumivu mpaka na roho yake ikatoka. Kiumbe kile kikawa hai na watu wakakiona na makhatibu wakazungumza katika mimbari zao. Mfano, kwa kudharau tu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa mimi nitahadharisha aliyesema na wanaomsikiliza na wanaoendelea kusema juu ya kuitusi sunna ya Mtume na kuwatusi watu wanaoisimamia na kuitangaza sunna ya Mtume, wachukue tahadhari wasije wakatolewa mifano wakafa vifo vibaya. Allah ni mkali. Kuwaacha wengine sio wewe, unaweza kutolewa wewe mfano. Sasa watu waogope kuichezea dini na watu waogope kuchezea sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu waogope kuchezea watu wanaoitangaza na kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Huu sio msikiti wa Wayahudi wala huu sio msikiti wa Wakristo. Huu ni msikiti wa Ahlus Sunnati wal Jamaa, na umesimama kwenye kitabu na sunna kwa fahamu ya wema waliotangulia. Na watu wanasomeshwa dini hapa, hawasomeshwi Kikristo. Na hiyo hoja ya kumuoa Mkristo na kuchinja Mkristo ni hoja ya kielimu. Anatakiwa mwenye elimu ndo aseme. Wewe sio kwa elimu nyamanza. Mwenye elimu aseme. Hivi nikuulizeni swali moja. Ukikuta haya kwenye Qur'ani, Allah anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a kabila. Msikurubie zina. Zina ni uchafu na ni mwenendo mbaya. Afakaja mtu akasema hivi inawezekana ikawa kuzini ni haramu? Unamjibu nini? Muislamu mwenzangu akamwambia hivi kuzini inaweza kuwa haramu kweli? Kuzini asiyo haramu. Sheikh, usilipewa zakaria nini Sheikh? Hizo nguvu umepewa za nini? Mpaka wekewe mipaka kwamba umchukue huyu umwache huyu. Waendelea tu. Si umeelewa Kiswahili nimewachanganya kidogo. Idha ma taqadta dahra ya sahi fa anta ala khairin tabit wa tusbih. Ikiwa utaitakidi itikadi hii. Sawa sawa? Itikadi iliyokuwa nzuri, itikadi ya khairi tuliyozungumza na kuisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ewe ndugu yangu, rafiki yangu, basi wewe utakuwa kwenye khairi asubuhi na jioni. Unalala kwenye khairi na unaamka kwenye khairi. Kama utasimama na ukaitakidi itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa na ukafungamana na watu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, basi wewe utakuwa umesimama kwenye khairi asubuhi na jioni. Hii ni beti yetu ya mwisho ambayo inaonyesha umuhimu wa itikadi iliyokuwa sahihi na ubora wake duniani na akhera. Kwamba wewe utakuwa kwenye khairi ikiwa utaitakidi itikadi hii. Na nikimalizia maneno yangu nasema tu kwamba kwa wale waliozungumza maneno kwamba huu ni msikiti wa Kiyahudi wakome, na wale waliozungumza huu ni msikiti wa Kinaswara wakome. Kwa sababu tunawapenda ni ndugu zetu, Allah anaweza kuwaadhibu hapa hapa duniani kabla hawajaondoka wakaharibikiwa na mambo yao na shughuli zao zikaharibika, na sisi tunawatakia kheri, kwa hiyo wakome. La pili nasema hivi, wale mashehe wanaotangaza kwamba msikiti huu umehalalisha kuwaoa Wakristo na Wakristo wachinje, mimi nawaomba wakajikusanye wakae shura wasome, wakimaliza kusoma tukutane tuzungumze kielimu. Mimi naamini hakuna anayejua kuzungumza kielimu, mimi naamini hivyo, yani na 100% katika hilo. Na hilo swala hapa halikuzungumzwa kama rasmi, lilizungumzwa kama ni jibu tu la swali, kwa sababu likitolewa somo hamna swali. Yaani somo likitoka hamna swali. Kwa sababu ni Qur'an na Sunna iko wazi. Sasa cha ajabu ni kwamba mtu amebeba bango kwamba wanahalalisha kumwoa kuoa Wakristo wakati yeye ana kimada wa Kikristo. Kuzini nao ndo halali. Nye simu watina wabembe kila siku humu ndani. Wengi mabinti wa kibembe wamezalishwa humu. Tele. Na vijana wa Kiislamu. Na mimi nakumbuka. Na wengi nawajua. Sasa zinaa hamjapiga kelele. Mbona mwazalisha watoto wa watu bure? Na mbona hampigi kelele juu ya kuzini kuwazalisha watoto wa watu? Sasa yule anayemzini na yule anayemwoa nani mbora? Eh? Si bora anayemwoa bwana. Sasa hii ni masala ya kielimu. Ikizungumzwa tazungumzwa kielimu. Lakini propaganda sio nzuri. Hebu watu waziache. Na watu wasiwazie watu kusoma dini kwa kuambia ule msikiti ule ndio ule msikiti wa kuchinja wa Kristo ule. Mbona mkiitwa kwenye Krismasi pilau lao mnakula? Pilau iko na nyama, mbona hamrudishi nyama? Eh? Si mna majirani wa Kristo humu ndani? Na watu wangapi wanaarifiwaga mwezi wa Ramadhani na viongozi wa Kikristo waende wakaleftari na wanakwenda? Mbona huyu kiongozi ni Mkristo? Mimi sili. Mbona mseme? Mnakula tambi zao, nyama zao, mishikaki yao, eh wala chipsi. Zile kuku mnakula kwenye vibanda vya Wakristo, mnaulizana walishinja kina nani? Lakini kondoo ngapi za kafara mnakula? Mbuzi za kafara mnakula kila siku hapa. Mimi nakumbuka. Mashiki zetu ndio hawa hawa. Mbona msemi? Na hivyo ni vichinjo vya ushirikina kabisa. Kwa sababu anayechinja anaambiwa ikinge ile damu. Umeenda na shekhi wako kwenye dua. Yule achinja ikingeni hiyo damu hiyo. Na mkimaliza pale mnakula na watu wengine wanaarifiwa na hakuna anayeuliza. Yaani mashekhi hawa hawa. Hivyo mlivyochinja kwenye ushirikina ni halali? Eti Papa na Peter na Konstantino wakichinja ndo ugomvi? Ah jamani, mbona mnawaonea wenzenu? Wacheni. Wakiarifu muende mkale kipawe mara, mnaenda. Mkiarifiwa mkaletewa masahani ya Krismasi, mnakula. Mkiarifiwa kuna harusi zao na michango, mnatoa. Ninyi wenyewe ndo mmetengeneza umoja wa dini. Mimi nimekuja kusikia hapa Ujiji hapa. Umoja wa dini. Sasa umoja wa dini mnaotengeneza ni wa nini? Wewe Muislamu mwenyekiti, katibu wako Mkristo. Mnakaa vipi sasa? Alafu mwasema nyinyi hao hao mwalivalia njuga hili. Na nyinyi mna umoja wenu. Mna umoja na Mashia, na Makadiani, Mabohora, Manani. Umoja gani huu wa siafu na nzi? Umoja gani huu wa kipuuzi? Wazee wangu, hebu acheni haya mambo jamani. Rejeeni kwa Mola wenu na Allah akufanyeni wepesi katika mambo yenu. Kwa hiyo itikadi sahihi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni itikadi bora. Kulikuwa na mengi lakini nimeshayazidisha. Na kuna ya muhimu mengi wala siwezi kuyamaliza. Kwa hivyo tujibu maswali mawili matatu waliokuja hapa kama tutakuwa na uwezo nayo. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazaka Allahu khairal jazaa. Nadhani wamesikia, lakini ukumbusho huu hautowafaa isipokuwa ni wale ambao watakaofungua vifua vyao kwa ajili ya kutaka kunufaika. Tuombe Allah tabarak wa taala kulipe katika hayo uliyotukumbusha. Allahumma amin. Swali la kwanza, shekhe, mtu akiwa katika shirki ya ramli anakufurishwa moja kwa moja au ni mpaka viondoke vizuizi na vitimie au yatimie masharti ya kumkufurisha? Mtu akiwa amefanya shirki ya kupiga ramli Hapo naona kama swali lake limechanganya vitu viwili kwa kimoja. Maanake kuna takfiri shakhs muayyan ambayo ina maana kumkufurisha mtu maalum, ambayo huruhusi kumkufurisha mtu maalum ila baada ya kumsimamishia hujja na zile mawani hizo zimetimia. Ama hukumu ya mtu anayekwenda kupiga ramli, ukienda kupiga ramli unapata dhambi, wewe ni kafiri, umeritadi katika Uislamu. Man ata kahinan au harrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atakaye muendea mpiga ramli au mganga wa mashetani, mganga wa majini wale makohani, akamuuliza kuna kwa jambo lake na akasadikisha yale aliyoambiwa, basi amekufuru aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waganga wa majini makohani wana sura mbili au tatu, ila mbili ndio kubwa. Sura ya kwanza waganga wa majini maustadhi, ukienda kwake anavaa kitambaa chake cheupe au kitambaa chekundu au cheusi kwa munasaba ule shetani wake. Akishakivaa ile shetani wake anakuja. Hapo anaanza kukwambia sasa, wewe bwana unasumbuliwa na tumbo. Tumbo lako ni la mshipa tu. Kwa hiyo wewe kuna dawa utakunywa, haina shida. Amekuja yule jamaa akamwambia hizo habari. Huyu ni mkuhani wa kwanza, lakini ni mkuhani. Hata kama anaswali ni mkuhani. Mganga wa pili mkuhani wa majini ni yule apiga mangoma. Apiga ngoma za mashetani, ngoma za majini, kuchimbua watu, kuwapeleka porini na kuwarudisha na kuwakogesha na kuwafanyia mambo mbalimbali. Hawa ni makafiri. Hawa waganga wa hivi ni makafiri. Wamekufurishwa na Uislamu. Wakohani. Wapiga ramli, kuna ramli nyingi. Waweza kwenda kwa mtu akakuuliza jina lako na la mama yako. Waitwa nani? Naitwa Abu Bakari. Abubakari nani? Abubakari Salma. Huwezi sema Abubakari Musa, sema Abubakari Salma. Basi jua wewe unapotea. Ukiulizwa jina lako na mama yako, hiyo ndio dalili kwamba huyu mtu ni mchawi. Hii ni moja katika alama ya kumjua mchawi. Sasa huyu na yule wako namna moja, na kuna mwingine yeye anapiga hesabu tu, na kuna wengine ramli ya kupasua kuku tu, akimpasua ile kuku mwingine ashika kiganja chako na kitazama, mwingine anawaambia watoto, nitafuta mtoto mdogo anaambia aongee kwenye ukuta pale, kuna shetani anakuwa kwenye ukuta, ile shetani anamwambia ile mtoto, ile mtoto anamwambia, kuna wengine kwenye glasi. Hawa wote washirikina. Sasa huyo mtu atakayekwenda kwa huyo mtu akamsadikisha, basi amekufuru. Hatumsemi yule mwenyewe. Yule mwenyewe yeye kuanzia nywele mpaka damu kakamilika. Yeye hana shida. Wewe umeibiwa kuku wako ukaenda kwake. Ama kazi yako imeharibika ukaenda kwake. Basi wewe ukimsadikisha yule bwana yale alokuambia, basi umekufuru aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ama umekwenda na haukupiga ramli, lakini umekwenda kwa mganga wa majini kwa ajili ya matibabu yako, basi pia vile vile ukawa hukusadikisha ila umekwenda kwake, swala yako siku 40 imeharibika. Hasa hamna kheri kwa mtu huyu kwenda kwake, na hamna kheri ya kuchukua dawa yake, na jamii atakiwa iwachukie na iwatenge. Ama mtu atakayekwenda kwa ajili ya kumfanyia challenge, hana shida. طيب والله اعلم. طيب je mtu atakapofumaniwa yafaa kuwafungisha ndoa papo hapo? Mtu akifumaniwa yafaa kufungisha ndoa? Jawabu, haifai kufungisha ndoa mtu aliyofumaniwa. Na wakimfungisha ndoa mtu aliyofumaniwa wanapata madhambi, kwa sababu yule aliyofumaniwa na yule mwanamke hawa ni wazinifu wawili. Na mzinifu ameshaweka maji kwenye shamba lisokuwa lake, na yale maji ya haramu kayatia katika lile shamba. Sharti yule mwanamke ili wafungishe ndoa kwanza wafanye tauba, mwanaume afanye tauba na mwanamke afanye tauba. Lakini pia sharti ya pili, lazima ule mwanamke akaeenda kuangalia ni ana mimba, ile zinaa yao imesababisha kupatikana mimba au haikusababisha kupatikana mimba, ili pasije kuchanganywa mbegu ya halali na mbegu ya haramu kwenye shamba moja. Na hii ndio kauli iliyokuwa na nguvu baina ya kauli mbili za wanawachuoni. Ama kuwafungisha ndoa, huenda yule mwanamke akawa ni mjamzito, mimba ishatunga tayari. Sasa hawa watu waliokwenda kuwafungisha ndoa wamefanya makosa, na huo sio utaratibu katika Uislamu. Hukumu ya wazinifu sio kuwafungisha ndoa, hukumu ya wazinifu imetajwa kwenye Qur'an. Wallahu a'lam. Mshe. Nadhani maswali yaliokuja kwetu ni haya. Tumeyajibu kadri alivyotuwezesha Allah Tabarak wa Taala. Namuomba Allah katika yale tuliyopatia. Naam. Namba. Ni toba gani watakayofanya wazinifu wawili ili wapate kufungishwa ndoa? Ni toba ya kumuomba Allah msamaha juu ya dhambi yao ya uzinifu. Waweke azma kutorudia tena dhambi hiyo katika maisha yao, na wajute kwa kitendo kile walichokifanya. Wasiendelee kukaa pamoja, kila mmoja kwao. Na sio afanye toba ili wafunge ndoa, afanye toba warejee kwa Mola wao. Masuala ya kuoana baadaye. Na yule mwanamke haruhusiwi kufungishwa ndoa mpaka ibainike kwamba ana mimba au hana mimba, na hili ni baada ya hedhi tatu. Apate hedhi ya kwanza atoharike, apate hedhi ya pili atoharike, apate hedhi ya tatu atoharike. Huyu bwana hana mimba sasa. Sasa hapo yule bwana anaweza kupeleka posa pale akaoa. Anaolewa na mtu mwingine, sio yule yule. Ikiwa yule mwanamke amebainika kuwa ana mimba, haruhusiwi kuolewa na mwanaume yoyote. Lakini kama hana mimba na keshafanya toba za uzinifu, anaruhusiwa kuolewa na mwanaume mwingine. Naam. Mwisho jamani, nimezungumza, nimetaja baadhi ya vitu. Lakini hii ni kawaida. Na wala mtu asije kusema kwamba hakuna hikima iliyotumika. Yaani hapa nilikuwa nakiziwia kifua kisitoe. Kwa hayo niliyotoa ndio yale madogo nilionayo kifuani mwangu. Kwa watu wasije wakaona labda nimezungumza makali na mengi, hapana, nimezungumza madogo sana. Lakini lengo langu pia sio kuwasema watu, lengo ni kuwanasihi watu wayaache hayo na wayafanye waliokuwa mema. Namuomba Allah atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, na atuongoze katika sunna ya mtume wake, na atujalie mwisho mwema, na wasamehe wazee wetu waliotangulia katika akhira. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.